आठवां सर्ग। पूर्वोक्त तत्व का ज्ञान सत्शास्त्रों से ही होता है, अन्य से नहीं। सत्शास्त्रों में भी यह ग्रंथ तुरंत फलदायक है। यह कथन श्री वशिष्ठ जी ने वक्ष्यामि युक्तितः ऐसी पहले जो प्रतिज्ञा की थी, उसी को श्री रामचंद्र जी पूछते हैं। आठ। भगवन, जो आपने कहा कि यदिदं दृश्यते राम तद् ब्रह्मैव निरामयम्, हे श्री राम, जो यह जगत दिखलाई देता है, यह निर्मल ब्रह्मा ही है, यह किस युक्ति से जाना जाता है, किस प्रकार यह सिद्ध होता है और कैसे युक्तियों द्वारा इसके अनुभूत होने पर कुछ ज्ञातव्य शेष नहीं रहता। वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री राम जी, यह मिथ्या ज्ञान रूपी विशूचिका चिरकाल से बद्ध मूल है। इसी का नाम जगत और अविचार है। यह ज्ञान के बिना निवृत्त नहीं होती। मैं आपसे बोध की प्राप्ति के लिए आगे कही जाने वाली जिन विविध आख्यायिकाओं को कहूंगा, हे साधो, उनको यदि आप सुनेंगे तो आप अवश्य मुक्त हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। यदि न सुनेंगे, उद्विग्न स्वभाव वाले होने के कारण बीच में ही उठकर चले जाएंगे, तो पशुओं की नाई सत्शास्त्र के श्रवण में अयोग्यता वाले आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। दो चार वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यदि श्री रामचंद्र जी को यह संशय हो कि महात्माओं को भी जो तत्व दुर्लभ है, वह मेरे सदृश मंदमती को कैसे प्राप्त होगा, तो इस पर कहते हैं, जिसको जिस पदार्थ की चाह होती है, वह उस पदार्थ की प्राप्ति के लिए वैसा ही प्रयत्न करता है, उसे वह पदार्थ अवश्य प्राप्त होता है, बशर्ते यदि वह बीच में श्रांत होकर उससे विरत न हो जाए। हे श्री रामचंद्र जी, यदि आप सज्जन संगति और सत्शास्त्रों के अभ्यास में तत्पर होगे, तो कुछ ही महीनों में, नहीं नहीं कुछ ही दिनों में परम पद को प्राप्त हो जाओगे। महामते, जिन शास्त्रों में आत्मज्ञान का मुख्य रूप से प्रतिपादन है, उन शास्त्रों में यह महारामायण नामक शास्त्र ही सर्वश्रेष्ठ है। इस सर्वोत्तम इतिहास का श्रवण करने से बोध प्राप्त हो जाता है। यह शास्त्र संपूर्ण इतिहासों का सार कहा गया है। अथ इस शास्त्र के सुनने पर कभी क्षीण न होने वाली जीवन मुक्ति स्वयं उदित होती है। अतएव यही सबसे पवित्रतम है। जैसे स्वप्न आदि में स्वप्न के रहने पर ही यह स्वप्न है, ऐसा ज्ञान होने पर स्वप्न में सत्यत्व भान। सर्ग पेज 222। श्री योगवासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। निवृत्त हो जाता है, वैसे ही इस शास्त्र के विचार से यथास्थित ही दृश्य जगत अस्त को प्राप्त हो जाता है। आत्मबोध के लिए अपेक्षित जो जो उत्कृष्ट युक्तियां इस ग्रंथ में हैं, वे दूसरे ग्रंथ में नहीं हैं। जो यहां पर नहीं है, वह कहीं भी नहीं है। इसीलिए विद्वान जन इसको संपूर्ण विज्ञान शास्त्र रूपी धनों का कोषगृह खजाना कहते हैं। जो पुरुष नित्य इसका श्रवण करता है, उस उत्कृष्ट बुद्धि वाले पुरुष की बुद्धि अन्य ग्रंथों के अभ्यास से उत्पन्न बोध की अपेक्षा उत्कृष्ट बोध को प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दुर्भाग्यवश जिस पुरुष को यह शास्त्र रुचिकर नहीं होता, वह ज्ञान का प्रतिपादन करने वाले अन्य किसी शास्त्र का विचार करे, इसमें हमारा कोई द्वेष नहीं है। पांच चौदह वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यदि शंका हो कि इस शास्त्र के अतिशय में हेतु क्या है, तो इस पर कहते हैं, जैसे उत्तम औषधि के सेवन से निरोगिता स्वयं प्राप्त होती है, वैसे ही इस शास्त्र का श्रवण करने पर जीवन मुक्ति स्वयं अनुभूत होती है। वर्टिकल बार पंद्रह वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इस शास्त्र के सुनने पर श्रोता पुरुष जीवन मुक्ति का स्वयं ही अनुभव करता है। यह जो हमने कहा है, वह वर और शाप के समान यथार्थ ही है, अन्यथा नहीं हो सकता है, यह भाव है। हे राम जी, प्रस्तुत ग्रंथ की आत्मविचारात्मक कथा से ही आपका यह संसार रूपी क्लेश नष्ट हो जाएगा। धन, दान, तपस्या, द्वैत शास्त्रों के श्रवण, कर्मकांड रूप वेद और द्वैत वेद शास्त्र रूप वाक्य प्रबंध से उक्त यज्ञ, याग, होम आदि सैकड़ों प्रयत्नों से भी आपका यह संसार रूप क्लेश नष्ट नहीं होगा। 16-17 वर्टिकल बार 8वां सर्ग समाप्त।